Što je jedna velika istina i činjenica koja se ne može poreći? Oni koji ne vjeruju u Allaha te bareke ve taala i ne vjeruju u ahiret, oni neće o tome uopšte da misle. Oni smatraju da je život na ovome svijetu sve i da drugog života mimo ovog nema. I zato ćemo vidjeti takvog nevjernika da on nastoji da sva uživanja na ovome svijetu okuša i isproba. Da se što više nauživa, jer ne vjeruje da ima nagrada i ne vjeruje da ima kazna na budućem svijetu. Kada se god pruži prilika takvome, on radi po svome i kako on hoće, jer ne vjeruje da će polagati račun pred Allahom dželle šanuhu. Takav ne vjeruje i da ga je Allah stvorio, već misli da je, da se slučajno na ovome svijetu našao. I misli kada umre da će istrognuti i više nikada proživljen neće biti. Jedan od mušrika, nevjernika koji su živjeli u Mekki, kada su ovi ajeti bili objavljivani, ajeti o Allahu dželle šanuhu i vjerovanju u njega i o proživljenju nakon smrti, došao je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i donio mu jednu oronulu kost. Kost koja je pri raspadanju. Uzeo je i smrvio je pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I kaže mu: "Zar ti misliš, Muhammede, da će ovo ponovo u život biti vraćeno?" Pa uzvišeni Allah odgovara na to pitanje i na to suprotstavljanje istini. I kaže: "Estaizu billah. Evo lem jaran insanu, zar ne vidi čovjek, enna halaknahu min nutfetin, da smo ga mi stvorili od kapljice tekućine. Fe ida huva hasimum mubin, kad on odjednom onaj koji raspravlja, to jeste hoće Allah sa Allahom da raspravlja i da kaže: ko će me proživjeti? Ja hoću da radim šta ja hoću i da uživam i da se provodim i nikom mi računa polagat neću. Va darabe lena meselen, i on nama, kaže Allah, primjer navodi. Va nesije halka, a zaboravio je on kako je bio stvoren. Zaboravio je to da, je, da ga je Allah uzvišen i stvorio. Pa kako može da sumnja da će ga Allah drugi put opet stvoriti? Kale, i on govori: men juhjil izame, koja hija ramin, ko će proživjeti kosti kada se u prah pretvore? Kul, kaže uzvišeni Allah svome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, reci: juhjiha, oživjet će ih onaj alladhi khalaqa awwala marra, alladhi khalaqa awwala marra, onaj koji ih je stvorio prvi put. Dakle, jednom vam je već pokazao stvaranje, pa kako možete sumnjati u proživljenje nakon smrti? وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, i on, uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala, poznaje svako svoje stvorenje i svako stvaranje. To jeste, ne može mu se niko sakriti. Ne može niko od njega pobjeći, pa da da ne bude proviđen i da ne odgovara za svoja djela koja je učinio na ovom mjestu. Svaki pojedinac staće pred uzvišenog gospodara i biti pitan za svaki dan i za svaki trenutak svoga života. U šta ga je potrošio i u šta je njegov život otišao. Ellezi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara. Onaj koji vam daje da od zelenog drveta postane vatra. To jeste, kako to sumnjate u proživljenje? Da ove kosti koje su se osušile, sa kojih je meso nestalo, ove kosti koje su upravo pretvorene, kako možete sumnjati da će one ponovo u život biti vraćene i da će u tome novome tijelu ponovo krv početi kolati? Kad imate primjere tolike u prirodi, od kojih je i vatra koju uložite. Vidjeli ste do juče da je to zeleno drvo bilo puno života. I bilo sirovo, to je jedna vrsta. Iza toga, nakon izvjesnog vremena, vi to drvo palite i koristite se njime i ono postaje vatrom. A to je suprotnost toga zelenog sirovog drveta. Dakle, tako i uzvišeni Allah čovjeka dovodi u različite situacije i izvodi iz jednog stanja u drugo. Sad je živ, pa će biti mrtav. Kad je mrtav, nakon toga će biti ponovo živ. Kao što zeleno drvo postaje vatrom kojom se vi koristite, tako će i čovjek ponovo biti vraćen u život. Fejda entum minutu kidun. Pa vi onda ložite vatru tim drvetom. Dakle, sušta suprotnost između zelenog drveta, puno vlagi sirovog drveta i one vatre koju ložite. Dakle, Allah je kadar sve i dao vam je te mogućnosti da vidite pred sobom. Evo je li se pa kaže, zar onaj koji halaka samavati val ard, koji je stvorio nebesa i zemlju, bi kadirin ala en jahluka mitnahum, zar on nije kadar da stvori nešto slično tome? Dakle, pokazao vam je već jednom svoje stvaranje, pa kako možete u to da sumnjate? Već čovjek vjeruje i hoće da vjeruje i zamišlja sebi često ono što priželjkuje. Baba je snila ili babi se snilo ono što joj je bilo. Tako je i mnogim ljudima. Ako i u šta može biti sumnje, u proživljenje ne može biti sumnje. Zašto? Jer te Allah jednom već stvorio i pokazao ti svoje stvaranje. I stvorio oko tebe nebesa i zemlju i sve ovo. Pa kako možeš sumnjati u proživljenje? Već čovjeku to ne odgovara da odgovara i pred kim i da polaže račun i pred kim. Htio bi da bude, što kažu danas, slobodan. Dakle, da radi šta hoće i da provodi šta hoće. Evo lejsel ladi halaka samavati wal arda, zar onaj koji je stvorio nebesa i zemlju nije kada da stvori nešto slično tome? Bela, wahuwa al-khallaqu al-alim. Svakako da jeste. On je veliki stvoritelj. Nema drugog stvoritelja. Mimo Allah, tebareke ve teala. Dakle, to su sve dokazi proživljenja, ali ljudi neće da vjeruju. Kaže uzvišeni Allah u ovoj suri koju mi sada tumačimo: Elem neđa'alil arda bihada. I ovo su sve dokazi proživljenja i Allahovog dželle šanuhu kudreta velikog. Alladhi alam naj'al al-ardha bihada. Zar nismo učinili zemlju posteljom, prostirkom, to jeste pogodnom vama za život, na kojoj vi živite i kojom se koristite. Kada bi drugačiji uslovi bili na ovoj zemlji za život, mi na njoj ne bismo mogli opstati. Dakle, Allah nas je počinio ovu zemlju da imamo uslove da živimo na njoj. Pa zar vam to nije veliki dokaz Allahove moći i njegovog stvaranja? Wal jibala awtada. I učinio je planine stubovima koji drže ovu zemlju. Zemlja prilikom svoga brzoga kretanja u kosmosu po pravilu trebala bi se i po zakonu koji vlada u prirodi koji je uspostavio uzvišeni Allah tebareke ve teala, trebala bi se tresti prilikom svoga kretanja. Doći ona je mirna, potčinjena i pogodna nama za život. Šta mislite kada bismo se tresli svaki čas? Kada bi se zemlja ispod nas tresla i mi bismo se tresli. Niko pametan na ovoj zemlji ne bi hodio. Što? Jer nema smiraja. Po dani radiš, još po noći da te nešta bi uzori, nema tu života ni rada. Život ispod zemlje bi bio bolji nego na zemlji. Dakle, da imaju svi uslovi na zemlji, a ne ima ovog jednog, ne bi ništa koristio život na njom. Wal jibala awtada, ove velike planine koje mi vidimo o sebi, su veliki Allahovi ajeti znakom. One imaju svoj duboki korijen u zemlji, koji ih učvršćuje, a one same učvršćuju ovu zemlju. Da prilikom svoga kretanja se ne trese, da je stabilna. I to je Allahovo veliko dalo. Tačno je dao da se ove planine i ova brda uspostave na mjestima gdje će se uspostaviti ravnoteža. Nije ništa kod Allaha svojišća. Zamislite avion jedan. Da ima dva krila s desne strane, a s lijeve jedan. Bil mogo ići? Ne bi mogo ići. Ne može. Dakle, mora biti ravnoteža. Ko je odredio te tolike hiljade i milijone tona i zemlje i kamenja čvrstoga da to je tačno raspoređeno kako će zemlju držati u jednoj ravnoteži? Koji je to kudret? I koja je to snaga i veličina uzvišenog Allaha, tebareke ve teala? Je li ko od nas rekao Allahu, elhamdulillah, kad Allah stvori ove planine, da nam budu od koristi? Nije. Čovjek je nezahvalan. Ne vidi čovjek te Allahove blagodati. Sve oko nas je Allahova blagodat. Samo mi to ne vidimo i mi na to ne zahvaljujemo. Dakle, ove planine su kao stupovi koji drže onaj šator da se on ne sruši. Kao stupovi u kući koji je drže. Tako je uzvišeni Allah dao ove planine. وَحَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَ I stvorili smo vas u parovima. Stvorili smo vas u parovima. Parovi muško i žensko. Kako je to uzmišljeni Allah tabareke wa ta'ala sve stvorio mudro? Kaže na drugom mjestu: Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. sve što smo stvorili, to ima svoj par. Da biste pouku iz toga uzeli. Sve što je stvoreno ima svoj par. Muško i žensko. Hajr i šer. Pozitiv i negativ. I tako dalje, i tako dalje. U svemu stvorenom. Samo onaj koji je sve stvorio, nema svoga para. Kul huvallahu ehad. Reci, on, Allah je jedan. Allahu samed. Allah je taj koji svim vlada i upravlja. Koji je neovisan od svakog i od koga sve ovisi. Lem jelid koji nije nikoga rodio. To jeste, nema djece i poroda. Nema sinova, ko što govore. Velem julen niti je rođen. Od uvijek je i za uvijek. Velem jekul lehu kufuan ehad. I nikomu ravan nije. Vaja'alna neumekum subata. I učinili smo vaš san počinkom, odmorom. Sve su ovo Allahovi dokazi i jasni ajeti proživljenja poslije smrti. Ne znaju mnogi ove Allahove blagodati dok ih ne izgubi. Jel vam se ikad desilo da ne možete zaspati? A umorni ste. A htjeli biste spavati. Kažu, prevrće se ko na žeravici. A zabjedan. Ima ljudi koji su bolesni od toga. Nikad ne može zaspati. Bolest. Usivet jedan veliki. Allah je učinio ovaj san našim počinkom. Našim smirajem. Odmorom. Kako je to dao da se naše tijelo uspava? Pa mi satima ne znamo šta se oko nas dešava. Mi jutro skucamo na vrata. Ljudi ko mrtvi ne ustaju da se bude. Što to tako? San ih uzeo, ne mogu se probuditi nikako. Kako to? Nisu svjesni, nemaju ni odgovornosti u tome. Kad čovjek učini ono što je dužan, nakon toga više nema odgovornosti. Nije svjestan toga. Ko bi propustio namaz? Ne bi pametan nikako. Ali čovjek je u tome stanju bez svijesti. Kad se probudiš u neko doba noć, ne znaš mrak, sve oko tebe. Ako ne pogledaš napolje da vidiš jel zora, ili u sat da znaš koliko je sati, ako je mrak, mrkli. Ne znaš koliko je sati. Ne znaš jesi li tek zaspao ili treba da ustaneš da radiš svoje poslove. Ne znaš. Izgubio si tu svijest. Nisi prisutan uopšte. Kako je to Allahovo čudo i davanje? A baš kad čovjek sanja, kada vidi usnu nešto što će mu se tek desiti, to je već druga tajna i Allahov davan. Dakle, ovaj san podsjeća nas na smrt. Kako nisi svjestan ničega oko sebe? A onda, nakon nekoliko sati, ti se budiš. I organi u tijelu dolaze u svoju funkciju. Dakle, kao što je i proživljavanje. To nam Allah svaki dan pokazuje i podsjeća nas na to proživljenje. Da ćemo biti jednog dana proživljeni isto onako kao što se budimo iz svoga sna. Gdje si bio toliko sata? Šta si radio kad si spavao? Ne znaš ništa. I zato kad spavaš, moraš uzeti abdest. Što? Ne znaš da si radio. Ne znaš imaš li abdest ili ne imaš. A dok ne znaš, ne imaš. وجعلنا الليل لباسا i učinili smo noć zastorom da se odmoriš. Nikada ne može san po dani zamijeniti san noćni. Allah tako da. Kako nam je to učinio pogodni? Je li ko o tome razmišlja? Kul ara'aytu in ja'ala Allahu 'alaykum lejle sarmada ila jevmu kijama. Men ilamun gajru Allahi jatikum bi dhija. Kaže uzvišeni Allah. Šta mislite kada bi Allah učinio neprestano da bude noć do kijametskog dana? Ima li toga božanstva koje bi vam donijelo svjetlost? Kad bi stalno bila noć, kakav bi to bio život? Nikakav. Život u braku. A isto tako. Kul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah. Šta mislite kada bi vam Allah dao da dan bude trajno do sudnjega dana? Da nema noć. Ko je taj ko bi vam došao sa noći da se bi odmorio? Nema toga. Allah daje i noć i dan. Allah daje i noć i dan. I to su velike pouke. I zato posebni su ibadeti vezani za noć i dan. Izutra sada, kada sviće, kada se bude novi dan. Naveče, akšan, kada počinje noć. Dakle, sve je to Allahov znak i njegov ajet. Učinio je uzvišeni Allah i neke iznimke. Koje su to iznimke? To je na polovima ove zemaljske kugle. Gdje vidimo da sunce ne zalazi. Po više dana i mjeseci. Da vidite koji je to ibret i koja je to pouka nama. Da vidite kako je kada sunce ne zalazi. U 12 sati, u 1 sat, po ponoći, ti vidiš sunce na horizontu, ne zalazi. Spusti se i tamo da zađe, opet se diže penje gore. Nema mraka nikad. Allahu akbar. Koje je to Allahovo davanje i nama pouka? وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا i učinili smo dan da bude pogodnim za život, za opskrbu i za privređivanje. I zato je nenormalno i neprirodno da čovjek sjeli do sabaha, a onda uzme i legne spavat do podne. To je poremećaj. I čovjek će biti pitan za svoje tijelo. Wa inna li nefsike alejke haqqa. I ti u pogledu sebe imaš obavezu, imaš dužnost. Ne možeš ti raditi šta hoćeš. Jest šta hoćeš. Pit šta hoćeš. Koliko hoćeš. Ne spavati, raditi do iscrpljenosti, iznemoglosti, ne može to tako. Ti ćeš biti pitan i odgovoran za svoje tijelo, za svoj život i za svoje zdravlje. I sve treba smjerom čovjek da čini i sve umjereno i ni u čemu da pretjeruje. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا i sazdali smo nako iznad vas 7 silnih. Čega? 7 nebesa. Zar se ne bojimo da se to može sručiti na nas? Zar čovjek nema straha od Allaha? Zar nije svjestan Allahove blagodati koju nam je dao? Ova atmosfera oko nas, Allah je dao, kako je naziva, da bude sakfen mahfuza. Šta je sakf? To je u kući ovaj strop, kako vi kažete. Tavan. Zašto to služi? Kao zaštita od kiše, krov dao i tako dalje. Kao zaštita kući. Od snijega, od kiše, ako se ko kamenom baci isto da ti ne upadne u kuću i tako dalje. I tako je Allah dao da ova atmosfera oko zemlje bude sakfen mahfula. Taj strop, tavan ili krov. Da čuva zemlju. Kako čuva zemlju? Kako je čuvati? Od čega je čuva? Jer vi znate da se zemlja kreće. I to velikom brzinom. Velikom brzinom se kreće oko sunca. Kaže uzvišeni Allah, wa kullun fi felekin yesbahun, i sve u kosmosu plovi. Allah ovo dana. Znate li na koliko i koliko zemlja ilazi u tom je svome kretanju, na ilazi na nebeskih tijela. Kamen je veliko, stijene ogromne, na ilazi na njih. Po pravilu, to bi trebalo da se sudari sa zemljom. Da pada to na nas kao kiša. Mali kamenčić kad bi te dolazio u glavu, gotovo bi bilo. A kamo li stijena? Ne vrijedi ni kuća ni ništa. Kako bi to bilo da ti nisi siguran na skup izaći? Da se bojiš sa svake strane da te može pogoditi. I svaki dan da javljaju da nas je ovo pogodilo, sutra onoga i tako dalje. Allah nas je sačuvao i zaštitio ovom atmosferu. Kad to kamenje veliko i stijene u kosmosu koje plove naiđe na zemlju i uđe u ovaj atmosferski omotač, Allah uzvišen i dadne. Šta dadne? Da se to raspadne, da postane užareno. Ste li vi vidjeli ove komete koje padaju? Na večer, ponoć svjetlica ovako preleti preko zemlje. E to je ušlo u atmosferski omotač. I Allah dadne da to bude spaljeno. Zagrije se, užali se i raspadne se, spali se. Allah ovo davaj. I su to ljudi sebi napravili da bi se osigurali? Nisu. Niti bi to ljudi sebi mogli napraviti. Ne mogu. Ne zna s koje će ga strane pogoditi. Ali Allah je to dao kao svoju blagodat. Ali čovjek je nezahvalan. Šejtan je još rekao na početku, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, i gdje ćeš Allahu većinu ljudi naći da su ti zahvalni? Nisu zahvalni. Većina ljudi su nezahvalni Allahu. Na blagodatima koje nam je dao. A mi ne znamo koje su blagodati sve. Mi ti možemo pobrojati. A kamoli da šukor učinimo? Mi koji hoćemo da učinimo šukor, kamoli onaj koji neće. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, i sazdali smo iznad vas sedam silnih i jakih nebesa. Ovo sve oko sebe što vidimo, ove zvijezde, ova nebeska tijela, sve je to samo prvo. Čovjek nije dalje učio drugo i treće do sedam nebesa. Nije ovo prvo, nije mogao da istraži. A kamoli dalje, čovjek je nemoćan u pogledu toga. A ipak diže nos, diže glavu i oholi se. Kaže, otišao sam na mjesec. Čudo veliko što se na mjesec otišao. Ako se otišao. Dakle, jednostavno šta se dešava, čovjek poriče istinu. يناجي لسي بوكو الوزوش من الله. وجعلنا سراجا وهاجا يوچينيلي سمو شتا سراجا створили смо светильку вахаджа расплантиру. А шта је то? Шта је то? То је сунце. У нас овде нестане струје. Па човјек умра постане. Шта мислите да сунце престане свјетло? Како би то било? Нема више живота. Ко одржава ovo sunce? Koga nadziri? Koja je to ogromna snaga? Ljudi su otkrili na zemlji ovdje fiziju. Znate li što ovi stručnjaci? Jedan proces, ali čega proces, znate? Atoma. A šta se radi s tim atomima? Cijepi. Da se velika snaga iz toga proizvodi. Tako su ljudi napravili atomsku bombu. Koristi se za ljudsku energiju, a nekada i za uništenje. Znači, ima jedan suprotan proces fiziji. To se zove fusija. To ljudi ne mogu napraviti. Ne znaju, ne mogu. Teoretski znaju šta je, ali još nisu napravili. Taj proces postoji na suncu. I to je, ili time se oslobađa neuporedivo veća energija nego atomskom bombom. Što znači dnevno ili svakoga časa na milione, možemo reći, atomskih bombi biva aktivirana na suncu. To jednostavno smatra. Ko to drži u sistemu, u životu da se ne raspadne? Koja je to snaga? Zaista je to jedno veliko čudo. Zatim, koliko izlazi tih otrovnih gasova, tih zračenja negativnih, jeste li čuli za negativno zračenje? To postoji. Danas su ljudi počeli o tome da govore, kažu, ozonski omotač oko zemlje. Nisu znali šta je to. A to je tanki jedan omotač oko zemlje koji štiti zemlju od negativnih uticaja izvanja. Allah je dao da postoji da ljudima zaštita. Ljudima je trebalo, Allah zna koliko godina, da u skoroj prošlosti to otkri da ima. A kamo li da ljudi to napravi s to? Nisu kada. Otkrili su to kada? Kada su oštetili taj ozonski omotač. Kada se počela klima mijenjati. Kiše, više ili suše i tako dalje. Neprirodno. Neprirodni događaj, neuobičajeni, kako ljudi prije nisu naučili. Koliko tih zračenja negativnih po čovjeka izlazi samo sa sunca? Uzvišen Allah je tam da ta zaštita oko zemlje spriječava ulazak tih negativnih zračenja. Inače bi nas sve pobili. Mi bismo živi mogli ostati od toga. Propuštaju se samo one zrake koje su nam korisne. Subhano. Jedan filter veliki oko zemlje. Jer čovjek zahvaljuje na tome. Ma ne zna o tome. A kamo li da zahvaljuje? I neće da zna. I zato treba ove Allahove blagodati i ova Allahova davanja znati, da bi čovjek bio zahvalniji i da bi čovjek spoznao jedan dio Allahove veličine i uzvišenosti. Subhanahu wa ta'ala. Da bi u namazu svome skrušeniji bio. Da bi u svom tiđaretu u svojoj trgovini i svakodnevnim poslovima Allaha se bojao. Da onaj, da ne misli da ga Allah ne vidi i ne prati. Da zna da onaj koji je stvorio nebesa i zemlju zna i za nas sigurno i da nas prati. I da mu budemo pokorni i ponizni. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاًا فَجَّاجًا. I ispustili smo, kaže uzvišeni Allah, iz čega? Iz oblaka. مَاًا, vodu, فَجَّاجًا, obilnu vodu. Znate li šta znači obilna voda? Znači puno je te vode. A što nam uzvišeni Allah to spominje ovdje? Zar ovo nije jedan veliki ajet i njegov znak ljudima? Obilna, velika voda. Ima li na svoju težinu? Je li teško? Jeste i takako teško. Milioni tona vode. Kako to gore su iznad nas? Odakle je to iznad nas? Pa Allah to spusti. I to ne prolije odjedno. Pa da ti provali kuću. Kaže, mi spuštamo. Po zakonima koje Allah uspostavio u osnovi. Da tijelo što pada sa veće uzvisine, da dobiva ubrzanje, svoju specifičnu težinu povećava i ubija dole. Ali ovdje nije to slučaj. Allah napravio izuzetak. Spušta kišu. Mi kažemo pada kiša. Nigdje u Kur'anu Allah ne kaže pada kiša. Nigdje. Sve kaže enzelna. Spuštamo sve. Lavo da razi. Kaka fajda otiši ako će ti ubiti u sjene. Džabav da ako se zaliju kad ih probije, kad ih uništi. Ne pada, ne bi tako se upale. Ovo uzmi pa stavi ulje 40 dana pa će ti, pa možeš naravno metati i sa Allahovom pomoći to će zacijeliti. Ko je to dao tako? Ko je dao ti elemente unutra da koristi čovjek? Uzvišeni Allah da bar kvada. Nijednu bolest nije spustio, a da za nju nije dao lijek. Nijednu bolest nije dao, a da za nju nije dao lijek. To poznaje ko poznaje, a ne zna ko ne zna. Dakle, Allah je dao lijek za sve, osim za starost i za smrt. Od toga nema lijeka, od toga ne možeš pomoći. A sve ostale bolesti koje zadešavaju čovjeka, ima za to lijek. Mi se pitamo kako su se ljudi prije liječili. Nije bilo ovakve medicine, nije bilo rentgena, ove hirurgije savremene i tako dalje. Kako su se liječili? Kažemo, bolje je nek što se danas liječe. Rahat nije bilo. Nije bilo Pepsi, Cola, nije bilo ovih nekih hemijskih sastojaka koji uništiše ljudski organizam. Pili čajeve, pili med koji je Allah dao da pčele idu i po vas dan traže i onda se vraćaju u svoja staništa i iz njih izlazi čisti med u kojem je ljudima lijek različitih vrsta, različitih boja. Kako je to Allahovo davanje? Bolje su ljudi prije živjeli i bili zdraviji nego što danas žive. Nisu ni znali za ove boleštine od kojih današnji svijet pati. Zašto? Zato što današnji čovjek hoće neprirodno da živi, a da bude zdrav. Ne može to tako. Dakle, ti poremetio i spavanje, i jelo, i piće, i sve u svome životu. I onda hoćeš da si normalan. Ne može biti tako. Ne može. Ljudi su prije živjeli normalno, prirodno, kako je Allah dao i propisao, I zato mnogih ovih savremenih bolesti nije bilo. I zato od predznaka sudnjeg dana, od malih predznaka sudnjeg dana, jeste i to da će ljudi naglo umirati. Brzo umirati. Začas će ih nestajati. Mladi i odjednom, kažu srce ga zdrmalo ili ovo ili ono, odjednom danas s nama sjedio, sutra ode pod zemlju. Zašto to? Brza smrt. Zbog nenormalnog života. Umjesto da zikri Allahu estagfirullah, estagfirullah, subhanallah, Allahu ekber. Uzvišeni Allah kaže ela bi zikrillahi tatma innul qulub, sa spominjan, sa zikrom Allaha smiruju se srca, kažem sunnetskim zikrom. Ne da ljudi izmisle, pa ako ćemo ja, nego kako je pejgamber sam radio, smiruju se ljudska srca. Umjesto on tako da postupa i radi, briga ova, briga ona, natovario na sebe, tako da prije vremena ubili. Prije vakta ubili. Nervoza da Allah sačuva. Težak sam sebi, a onda svom ostalom svijetu. To je nenormalno, neprirodno. Nisu smireni ljudi. Kažeš mu, kako si? Što me pitaš kako si? Vidiš da nije nešto prirodno. Vidiš da nije u redu. Dakle, to je sve izašlo iz granica normalne. Ko kome, ko sam sebi. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَ i razne guste bašće. Ko je dao da to se isprepliče, da sve pije i crpi vodu? Allahu, Allahu davanje. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. Koliko je to sad? 6:20. Zatim Allah dželle šanuhu kaže inna yawmal fasli kana miqata. Zaista je dan fasl. Šta je fasl? Odvajanja. Dan rastavljanja. Rastavljanja čega? Istine od neistine. Zabluda od onoga što je istina. Zatim ljudskih lažnih nada od stvarnosti. Dan suda kjane mi kata je već određen. Vakat njegov je već zapisan. Tačno je uzvišeni Allah tebareke ve taala odredio koje godine, kojeg mjeseca, kojeg dana i koje minute i sahata i sekunde će nastupiti kijametski dan. To ne zna ni Allahu bliski melek, ni Allahov odabrani poslanik. Znanje o nastupu sudnjega dana, njegovom vremenu, je samo kod Allaha dželle šanuhu i nikod koga drugoga. Dolazi melek Džibril poslaniku alejhi salatu vesselam i pita ga pred svijetom da nauči. Mete sa'atu, kada će kijametski dan, kada će sudnji dan nastupiti? Najodabraniji melek, najbolji melek, a to je melek vahja. Džibril emin dolazi kome? Najodabranijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i pita ga o sudnjem danu. A on mu odgovara i kaže mel mes'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili. Onaj koji je pitan ništa bolje ne zna od onoga koji pita. Dakle, ništa ja više ne znam nigdje. Ne znamo nikada. A onda kaže وَمَا أَمَرَتُهَا. A koji su to njegovi predznaci? Dakle, ono što nagovještava da će nastupiti kijametski dan. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam أن تلد الأمة ربتها دا robinja rodi svoju gospodaricu. Da mati služi svoje dijete i izmetno čini. To je naopak. Dijete izmet treba da čini svome roditelju. Ali nije tako u dosta slučajeva. I opet dijete, umjesto da bude zahvalno, opet je ono nezahvalno. I što mati bolja, ono gori. En te videl emetu rabbeta. Va en temel hufatel, uratel, alet. I da vidiš gole i bose. Čobane, ljude koji žive od stoke i bave se time. يتطاولون في البنيان kako se natječu čija će kuća veća da bude. Allah, nije to još bilo, ja šta vidimo oko sebe, vidimo oko sebe da se to deša, to je nezamislivo bilo, jedno i drugo, da mati rodi svoju gospodaricu, rodila je, a ona joj naređuje, mati daj mi ovo, mati neću to. I ovdje, do juče, imali ono što su imali, ali sada odoše zgrade u nebo. Natječu se. Neki je veća od komšine, makar jedan pedalj. Dakle, od predznaka sudnjeg dana. To je to. Dan suda velikoga je tačno određen. Ne može se preskočiti niti izbjeći. Taj dan je težak nebesima i zemlji. Jeume junfehu fissur, na dan kada će se puhnuti u rog, kada će se čuti taj zastrašujući zvuk. Fete tune efuađa, pa ćete dolaziti efuađa u skupinama. Kako ćete dolaziti? Odakle? Šta? Izlazit ćete iz svojih grobova, sve u skupinama. Trčati i hrliti na zemlju mahšara, zemlju proživljenja, gdje ćete polagati račun pred Allahom dželešanom. Dolazit ćete na to mjesto. I niko zaboravlje neće biti. Dva su puhanja u roku. Ovdje je spomenuto drugo. A i prvo. Kako to? Jer uzvišenje Allah kaže inna jeumel faslike a ne min kata. Sudnji dan je već određen. To je prvo puhanje u roku. Dakle, kada će sve uništeno biti, sve helač biti, ništa u životu ostat neće. Uzvišeni Allah će tada reći, limenil mulkul jaum, kome vlast danas pripada, reći će to u kosmosu. Nema nikoga da odgovara. Nema nikoga da kaže, Allahu tebi pripada, nema nikoga živu. Samo Allah živ. Pa će uzvišeni Allah odgovoriti. Lillahi, Allahu, el wahidi, jednom jedinom, el qahar, silnom. To je prvo puhanje u ruku. Kada će se pokrenuti planine, kada će se upra pretvoriti, kada će se nebo otvoriti, kada će noseća žena pobaciti svoje dijete. Inne zelzelete saati šejun azim, zaista potres sudnjeg dana je nešto žestoko. Jeume terauneha, na dan kada to vidite, onaj ko vidi, daj Bože da mi to ne vidimo. Jer će to nastupiti i to će dočekati samo najgori. Tedhelu kullu murdi'atin amma erda'at. Tada će svaka dojilja zaboraviti na svoje dijete. U arapskom jeziku, vam malo kažem, kurs arapskog jezika, 2-3 minuta. A i to bi trebalo ovdje pokrenuti član. Govori se da se otvori vanredna medresa, ili medresa istureno odjeljenje. Inšala, kad se vrati ili naš ove softe, ko bude inšala. I arapski jezik valja učiti na učiti. Neće, da nešto kaže. Razumit ćete inšala. U arapskom jeziku T, na kraju riječi, označava ženski rod. Potom mi se zna da je riječ ženskog roda. Jer razumijete to? Pa kad se kaže bekaretum, to znači krava, ženskog je roda, ta krava, i tako dalje. Doći, kada se radi o svojstvima ženskog roda, što znači da je to svojstvo ženskog roda, ne može biti muško. Naprimjer, žena, noseća, može li biti noseći? Ne može biti. Ona koja doji, ne može biti muško. I zato tu nema potrebe da se to, ta na kraju, u arapskom jeziku stavlja. Što? Jer zna se da je govor ženskom rodu. Jeste razumjeli to? Jeste, lako. Doći mu ovdje, a eto kaže uzvišeni Allah, jeume tedhelu kullu murdi'atin. Kada svaka dojilja, pa u ovoj riječi dojilja stavlja na kraju riječi te. A po ovom je pravilno, rekli smo, ne treba. U osnovi među, kad mi govorimo, ne treba. Zato islamski učenjaci, učenjaci arapskog jezika, istražuju i ispituju. I kažu, što je to te došlo? Mora da ima neka mudrost i značenje. I otkrivaju. I kažu, kada se to te stavi na ženski rod, koji je po prirodi ženski rod, to znači da ta osoba to radi u tome času. To je u tome času da radi to. Znači, nije bio samo svojstvo da je dojlja, nego ona doji dijete u tome času. Drugim riječima, dojlja koja bude dojila svoje dijete u času nastupa sudnjeg dana, toliko će se začuditi, zaprepastiti i biti izvan sebe da će ostaviti svoje dijete. A naučno, psihološki je dokazano da kada žena doji dijete, da je najviše privržena svome djetetu. Zbog te veze koju je Allah Dželešanuhu dao. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. I kada će svaka žena koja nosi pobaciti to što nosi od velike muke, jada i teškoće. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ. I vidjet ćeš ljude kako su pjani. Sve jedan do drugog. Niko trijezan. وَمَا هُمْ بِسُكَارَ. A oni nisu pjani. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Već je Allahova kazna žestoka. Idu među svijetom kao da su pijeni. S kraja na kraj su kak. Drma i trese i muka. Nastup sudnjega dana. Težak čas. Na dan, to je prvo puhanje u ruku, kada će se čuti taj zvuk. Drugo je, jeume junfehu fisur. Kada ljudi budu izlazili iz svojih grobova. Dakle, prvo, prvi zvuk koji se čuje, to je za uništenje. Drugi zvuk je za poživljenje. To su dva zvuka. Šta će dalje biti? Wa futihati sama'u fekanat abwaba. I otvorit će se nebo, pa će imati svoja vrata. وسيرت الجبال يبوكرينج سيكوانون وبراج سيكوانون ويبتي فكانة سرابة فاچه بيتي كاو بريجيني يستن بيديلي فاتا مورغانو يكاد بريجيني شتا يبتي بريجيني بيديش تشتو أنيه توتا kad je velika vrućina na ravnom terenu, vidiš od one velike vrućine kao da je tamo voda. Kao da je voda, svjetlica. Znači, modriješ tamo, nema ništa. So, te primiđenje. Vidiš nešto, a nije to tako. E tako će biti i sa planinama. Pokrenut će se tako da ćeš misliti da je to primiđenje, šta se ovo dešava. Inna jahannama kanat mishaqat nafsi bi nur jahannam tuhadi postavljen kao zastor jahannam pastiko lintahine oni koji su prelazili svaki pred više na aba uče biti njegovo jahannam pastiko اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد čitamo, saznajemo i hvatamo i radimo da proživi svoje znanje, naše znanje o njegovoj vjeri danas oni koji će biti sretni kada proživi svoje znanje a ne oni koji će se kajati i žaliti za ovdje والدجى حولي سواد في سواد يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهاد اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت